سلام رفيق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. و به ضبط های صوتی کتابم عربی برای سخنگویان فارسی بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. بخش دهم از مهمترین واژه‌ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی. لفظ شماره 433، الشایو، الشایو، الشایو، الشایو. سه بار سریع بخون، الشایو، الشایو، الشایو. تکرار کن، الشایو، الشایو، الشایو. آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 434، شحمها، شحمها، شحمها. خوب گوش کن رفیق، دقت کن. اینجا حا، حا داریم، حا وسطش حا هست، حا نیست. نگو شحمها، شحمها درست نیست، بگو شحمها، شحمها. حا روی حا تمرکز کن، شحمها، شحمها. دوباره بخون، شحمها. دوباره، شحمها. یواش بخون، شحمها، شحمها. آفرین، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون، شحمها، شحمها، شحمها. دوباره، شحمها، شحمها، شحمها. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 435، شدیدون، شدیدون، شدیدون، شدید، شدید. سه بار سریع بخون، شدید، شدید، شدید. دوباره، شدید، شدید، شدید. عالی، آفرین بهت. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 436، شراینی، شراینی، شراینی، شراینی، اینی، اینی. خوب گوش کن رفیق، انجلیه، شراینی، شراینی. دوباره بخون، شراینی، شراینی. افرین، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون، شراینی، شراینی، شراینی. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 437، الشررو، الشررو، الشررو، الشررو. سبر سری بخون، الشررو، الشررو، الشررو، الشررو. آفرین، بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 438، شریانون، شریانون، شریانون، شریانون، شریانون. عالی، سبر سری بخون، شریانون، شریانون، شریانون. آفرین، آفرین بهت. بيرن بيفاجي بعدي لاف شمارة شارسادو سيونو الشريانو الشريانو الشريانو الشريانو سبر سريع بخون الشريانو الشريانو الشريانو أفرين بيرن بيفاجي بعدي لاف شمارة شارسادو شهل شريكة شريكة شريكة شريكة شري شريكة شريكة سبر سريع بخون شريكة شريكة شريكة آلي أفرم بهد برم بواجه بعد لف شمارة 441 شعرت شعرت شعرت شعرت دقت كن رفيق خوب گوش كن انجا عين داريم عين نگو شعرتو شعرتو شعرتو درست نیست بگو شعرتو عين عين عين روی عين تمركز كن شعرتو شعرتو شعرتو دوباره بخون شعرتو شعرتو شعرتو تكرار كن شعرتو شعرتو شعرتو افنان درست شد سبر سرع بخون شعرتو شعرتو شعرتو آلی بریم به واژه بعدی لاف شماره 442 شعرت شعرت شعرت شعرت دقت کن دقت کن شعرت شعرت شعرت بازم اینجا عین داریم بنابراین نگو شعرت شعرت شعرت درست نیست بگو شعرت عين عين روي عين تمركز روي عين شعرت شعرت شعرت افرين انا درس خوندي سبر سريع بخون شعرت شعرت شعرت آلي تكرار كون شعرت شعرت شعرت افرين بيت آلي برين بواجه بعد لف شمارة 443 شفتون شفتون شفتون شفتون شفتون سبر سرع بخون شفتون شفتون شفتون شفتون تكرار كون شفتون شفتون شفتون افرين درست خوندي عالي بريم بواجهه بعدي لف شماره 444 شفتاك شفتاك شفتاك شفتاك شفتاك سبر سرع بخون شفتاك شفتاك شفتاك دوباره شفتاك شفتاك شفتاك افرين بریم بواجهه بعد لف شماره 445 شفتاي شفتاي شفتاي شفتاي افرين سبر سرع بخون شفتاي شفتاي شفتاي دوباره شفتايه شفتايه شفتايه تكرار كون شفتايه شفتايه شفتايه آلي بريم بواجهه بعد لف شماره 446 شمسون شمسون شمسون شمسون سبر سرع بخون شمسون شمسون شمسون افرين افرين بيت بريم بواجهه بعد لف شماره 447 الشمس الشمس الشمس الشمس سبر سريع بخون الشمس الشمس الشمس دوباره الشمس الشمس الشمس آلي بريم بواجهه بعد لف شماره 448 شهي شهي شهي شهي سبر سريع بخون شهيون شهيون شهيون تكرار كون شهيون شهيون شهيون آلي بريم بواجهه بعدي لف شماره 449 الشهي الشهي الشهي الشهي الشهي سبر سريع بخون الشهي الشهي الشهي الشهي الشهي الشهي آلی آلی آلی. بریم به واژه بعد لفظ شماره 450. الشهیتو الشهیتو الشهیتو الشهیتو. سبر سريع بخون. الشهية الشهية الشهية. دوباره. الشهية الشهية الشهية. أفرين. برم بواجه بعد لفظ شمار 451. يك شيء شيء شيء شيء شيء. سبر سريع بخون. شيء شيء شيء. دوباره. شيء شيء شيء. عالي. بریم به واژه بعد لفظ شماره 452. صادق صادق صادق صادق صادق صادق صادق. آفرین. عالیه. دوباره بخون. صادق صادق. خوب گوش کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا صاد صاد داریم، سین نداریم، بنابراین نگو صادقون صادقون، درست نیست. بگو صادقون صادقون. دوباره بخون. صادقون صادقون. آفرین، الان درست خوندی. دوباره بخون. صادقون صادقون صادقون. سبر سریع بخون. صادقون صادقون صادقون. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 453. صادقتون صادقتون صادقتون. بازم اینجا صاد داریم، سین نداریم، لذا نگو صادقتون صادقتون صادقتون، درست نیست. بگو صادقتون صادقتون. روی صاد صاد صاد تمرکز کن، نرو بسین، بسین نرو. بگو صادقتون صادقتون. بخون. صادقتون صادقتون. تکرار کن. صادقتون صادقتون. آفرین. الان سبر سریع بخون. صادقتون صادقتون صادقتون. دوباره. صادقتون صادقتون صادقتون. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 454. صار صار صار صار. بازم اینجا صاد داریم، سین نداریم. بگو صار صار. روی صاد تمرکز کن، نگو صار صار، نرو بسین، بسین نرو رفیق. خوب گوش کن، دقت کن. بگو صار صار. بخون. صار. بخون بخون. بذار ببینم. بخون. صار صار. آفرین آفرین، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون. ساره ساره ساره. دوباره. ساره ساره ساره. درسته درسته. آفرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 455. الصالتو الصالتو الصالتو الصالتو. بازم اینجا سین نداریم، صاد داریم، بنابراین بگو السالتو، نگو السالتو. السالتو درست نیست، نرو بسین، بسین نرو. خوب گوش کن رفیق، اینجا صاد صاد داریم، روی صاد تمرکز کن. بخون بین شک، بخون. السالتو السالتو السالتو. آفرین. سبر سریع بخون. السالتو السالتو السالتو. عالی عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 456. صامتون صامتون صامتون صامتون. بازم اینجا صاد صاد داریم، سین نداریم. نگو صامتون صامتون، درست نیست. نرو بسین، بسین نرو، نرو بسین رفیق. خوب گوش کن، اینجا صاد، روی صاد تمرکز کن، بین شک بخون. صامتون صامتون صامتون. دوباره. صامتون صامتون. آفرین، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون. صامت صامت صامت. أولي دوباره تكرار كون. صامت صامت صامت. أفرين بيت أفرين أولي. بريم بواجه بعدي لف شمارة 457. الصباح الصباح الصباح. بازم اینجا صاد داریم، روی صاد تمرکز کن، نرو بسین، نگو السباحو. السباحو درست نیست. بازم اینجا به علاوه صاد حا داریم، حا داریم، پس نگو السباحو یا الصباحو. اوکی، بگو الصباحو. صاد صاد به علاوه حا. خوب دقت کن رفیق، خوب گوش کن، بفرمو تلفظ کن. الصباح الصباح الصباح. دوباره الصباح الصباح. نرو بها نرو بها، اینجا ها نداریم. الصباح درست نیست، بها نرو. بگو الصباح الصباح. افرین افرین، الان درست خوندی، صبر سریع بخون. الصباح الصباح الصباح. عالی، بریم به واژه بعدی لفظ شماره 458. صباح صباح صباح صباح. بازم اینجا صاد به علاوه حا داریم، سین یا ها نداریم، بنابراین نرو به سین، نرو به ها، به این شکل بخون صباح صباح. نگو صباح یا صباح، جفتشون الان درست نیست، نگو صباح. این شکل هم درست نیست، به این شکل بخون صباح صباح. اینجا اینجا روی صاد و روی حا تمرکز کن، بسین و ها نرو، به این شکل بخون صباح صباح صباح. دوباره صباح صباح صباح صباح. آفرین عالی، آفرین، الان درس خوندی، صبر سریع بخون. صباح صباح صباح. دوباره صباح صباح صباح. عالی، بریم به واژه بعدی لفظ شماره 459. الصبر الصبر الصبر الصبر. بازم اینجا سین نداریم، اینجا صاد داریم، بنابراین نگو الصبر. الصبر درست نیست، بسین نرو، نرو بسین، روی صاد تمرکز کن، اینجوری بخون الصبر الصبر. دوباره الصبر الصبر. دوباره الصبر الصبر. آفرین آفرین، عالی، آفرین بهت، الان درست خوندی، صبر الان سریع بخون. الصبر الصبر الصبر. دوباره الصبر الصبر الصبر. عالی، بریم به واژه بعد لفظ شماره 460. الصحن الصحن الصحن الصحن. بازم اینجا صاد به علاوه حا داریم، بنابراین نگو الصحن، سین یا ها نداریم. الصحن درست نیست، یا الصحن درست نیست، یا الصحن بازم درست نیست، باید روی صاد و حا تمرکز کنید، بین شک بین شک بخون الصحن الصحن الصحن. دوباره الصحن. آفرین آفرین، درست خوندی الصحن الصحن الصحن. عالی، صبر سریع بخون. الصحن الصحن الصحن. عالی، بریم به واژه بعدی لفظ شماره 461. صحون صحون صحون صحون. بازم اینجا سین یا ها نداریم، اینجا صاد به علاوه حا داریم، نرو به سین، نرو به ها، نگو سهون نگو صحون نگو صحون، به این شکل بخون صحون صحون. روی حا و روی صاد تمرکز کن. بخون صحونون صحونون آفرین صحونون صحونون صحونون بخون صحونون صحونون صحونون عالی سه بار سریع بخون صحونون صحونون صحونون سریعتر صحونون صحونون صحونون عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 462 صدمتون صدمتون صدمتون صدمتون بازم اینجا صاد داریم سین نداریم بنابراین نگو صدمتون صدمتون درست نیست اصلا به سین نرو اینجا نرو به سین روی صاد تمرکز کن به این شکل بخون صدمتون صدمتون صدمتون صدمتون دوباره بخون صدمتون صدمتون دوباره صدمتون صدمتون عالی عالی سه بار الان بخون سه بار سریع صدمتون صدمتون صدمتون آفرین آفرین درست خوندی بریم به واژه بعد لفظ شماره 463 صراخون صراخون صراخون صراخون خوب گوش کن رفیق اینجا صاد داریم سین نداریم نرو به سین اصلا به سین اینجا نرو روی صاد تمرکز کن به این شکل بخون صراخون صراخون صراخون آفرین عالیه سه بار سریع بخون صراخون صراخون صراخون دوباره صراخون صراخون صراخون عالی عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 464 صراخوهو صراخوهو صراخوهو صراخوهو صراخوهو آفرین آفرین بازم اینجا سین نداریم آفرین صاد داریم صراخوهو درست خوندی سه بار سریع بخون صراخوهو صراخوهو صراخوهو آفرین بریم به واژه بعد لفظ شماره 465 صرخه صرخه صرخه صرخه آفرین آفرین آفرین الان بلد شدی اینجا هم سین نداریم صاد داریم بخون صرخه صرخه صرخه سه بار سریع بخون صرخه صرخه صرخه درسته بریم به واژه بعد لفظ شماره 466 صرخت صرخت صرخت عالی عالی صرخت صرخت صرخت صرخت صرخت آفرین آفرین اینجا صاد داریم سین نداریم صرخت صرخت عالی سه بار سریع بخون صرخت صرخت صرخت درسته درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 467 الصرصور الصرصور الصرصور الصرصور دقت کن رفیق خوب گوش کن اینجا سین نداریم صاد داریم روی صاد تمرکز کن به سین نرو نگو السرسور السرسور درست نیست بگو الصرصور السرسور درست نیست نگو السرسور السرسور بگو الصرصور السرسور السرسور آفرین الان سه بار سریع بخون الصرصورو الصرصورو الصرصورو درست خوندی عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 468 صرصورتون صرصورتون صرصورتون صرصورتون بازم اینجا سین نداریم صاد داریم به سین نرو نگو صرصورتون صرصورتون صرصورتون به این شکل صرصورتون صرصورتون اینجوری درست نیست روی صاد تمرکز کن بگو صرصورتون صرصورتون صرصورتون آفرین الان درست خوندی سه بار سریع بخون صرصورتون صرصورتون صرصورتون عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 469 صرصورتی صرصورتی صرصورتی صرصورتی بازم اینجا سین نداریم اینجا صاد داریم روی صاد تمرکز کن به سین نرو نگو سرسورتی سرسورتی سرسورتی سرسورتی درست نیست بگو سرسورتی صرصورتي صرصورتي. افرین افرین بهت، روی صاد تمرکز کن. دوباره بخون. صرصورتي صرصورتي صرصورتي. عالی، سه بار سریع بخون. صرصورتي صرصورتي صرصورتي صرصورتي. افرین افرین بهت. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 470. الصغيره دقت کن، دقت کن رفیق، خوب گوش کن، قشنگ گوش کن. اینجا سین نداریم، قاف نداریم، بنابراین نگو الصغيره تو یا الصغيره تو یا الصغيره تو، نه خیر، اینجوری درست نیست. بین شکل بخون الصغيره تو، روی صاد و روی غین تمرکز کن. غین غین غین، غ قاف نیست، غین غین. الصغيره تو، بین شکل بخون الصغيره تو. دوباره بخون الصغيره تو الصغيره تو. دوباره الصغيره تو الصغيره تو. عالی، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون. الصغيره تو الصغيره تو الصغيره تو. تکرار کن. الصغيره تو الصغيره تو الصغيره تو. عالی. بریم به واژه بعد، لفظ شماره 471. صمتون صمتون صمتون صمتون. افرین افرین، درست خوندی، دیگه بلد شدی. اینجا سین نداریم، صاد داریم. صمتون صمتون صمتون. افرین، سه بار سریع بخون. صمتون صمتون صمتون. درسته صمتون، درسته صمتون، درست نیست، صمتون درسته. افرین بهت. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 472. صمتیه صمتیه صمتیه صمتیه. افرین افرین، نگو صمتیه. افرین، بگو صمتیه صمتیه. بسین نرو، نرو بسین. اینجا سین نداریم، اینجا صاد داریم، روی صاد تمرکز کن رفیق. دوباره بخون. صمتیه صمتیه صمتیه. درست خوندی، صمتیه. سه بار سریع بخون. صمتیه صمتیه صمتیه. افرین افرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 473. الصنبورو الصنبورو الصنبورو الصنبورو الصنبورو. افرین افرین، نگو الصنبورو الصنبورو، درسته. الصنبورو باسین باسین، درست نیست. چرا؟ چون اینجا سین نداریم، اینجا صاد داریم. خب بگو الصنبورو الصنبورو الصنبورو. آفرین، سه بار سریع بخون. الصنبورو الصنبورو الصنبورو. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 474. صوتون صوتون صوتون صوتون. بازم اینجا سین نداریم، نرو بسین، نگو صوتون صوتون صوتون، درست نیست. بگو صوتون صوتون، بین شک بخون. صوتون، روی صاد تمرکز کن رفیق. صوتون، دوباره بخون. صوتون صوتون صوتون. آفرین، الان درست خوندی، سه بار سریع بخون. صوتون صوتون صوتون. عالی. بریم به واژه بعد، لفظ شماره 475. ضاحکون ضاحکون ضاحکون ضاحکون ضاحکون. خوب گوش کن رفیق، خوب گوش کن، دقت کن. اینجا ضاد به علاوه حا داریم، زای نداریم، ها نداریم. پس به ها یا به زای نرو، نگو ضاحکون، نگو ضاحکون، نگو ضاحکون، ضاحکون، دقت کن، ضاحکون. الان خوب دقت کن، الان چی ضاحکون بود، چی ضاحکون بود، چی ضاحکون بود، ضاحکون بود، به این شکل، یعنی ضاحکون یا ضاحکون یا ضاحکون، همشون درست نیست. روی ضاد و روی ها تمرکز کن. ضاد ضاد به علاوه ها ها داریم. اینجا زای زای یا ها نداریم. به این شکل بخون. ضاحکن ضاحکن ضا ضا ضاد داریم. ضاحکن ضاحکن. دوباره بخون. ضاحکن ضاحکن ضاحکن. آفرین. الان درست خوندی. سبر سبع بخون. ضاحکن ضاحکن ضاحکن. عالی عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 476. ضاریتون ضاریتون ضاریتون. رفیق دقت کن. نرو بزای نرو بزای بزای نرو. اینجا زای نداریم. اینجا ضاد داریم. نگو زاریتون. زاریتون درست نیست. بگو ضاریتون ضاریتون ضاریتون. دوباره بخون. ضاریتون ضاریتون. آفرین آفرین عالی. سه بار سریع بخون. ضاریتون ضاریتون ضاریتون. عالی. بریم به واژه بعد. لفظ شماره 477. الضحك الضحك الضحك الضحك. رفیق خوب گوش کن. بازم اینجا زای یا ها نداریم. بزای یا بها نرو. نگو الزحکو نگو الضحکو نگو الزحکو. درست نیست. به این شکل بخون. الضحکو الضحکو. ضاد به علاوه حا حا ها نیست. حا حا روی ضاد و روی حا تمرکز کن. بخون. الضحکو الضحکو الضحکو. آفرین. الضحکو. تکرار کن. الضحکو الضحکو. آفرین. الان سبر سبع بخون. الضحکو الضحکو الضحکو. آفرین آفرین. بید بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 478. ضحکاتیه ضحکاتیه ضحکاتیه ضحکاتیه. آفرین آفرین. ضحکاتیه. آفرین آفرین. بلد شدی. اینجا زای نداریم. ها نداریم. پس ضحکاتیه درست نیست. یا ضحکاتیه درست نیست. یا ضحکاتیه درست نیست. کدوم درسته؟ به این شکل. ضحکاتیه ضحکاتیه. روی ضاد و روی حا تمرکز کن. بی زای یا بها نرو. بگو ضحکاتیه ضحکاتیه ضحکاتیه. دوباره بخون. ضحکاتیه ضحکاتیه ضحکاتیه. الان سبر سریع بخون. ضحکاتیه ضحکاتیه ضحکاتیه. آفرین آفرین بیت. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 479. ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب. خوب خوب خوب گوش کن رفیق. اینجا ضاد داریم. زای نداریم. پس بزای نرو. نرو بزای. نگو ضربن ضربن ضربن. یه چیزی دیگه شد. نگو ضربن. بگو ضربن ضربن ضربن. روی ضاد تمرکز کن. بزای نرو. نگو ضربن ضربن چیزی دیگه شد. حواست باشه. دقت کن. بگو ضربن ضربن ضربن ضربن. دوباره بخون. ضربن ضربن ضربن. آفرین. الان سه بار سریع بخون. ضربن ضربن ضربن ضربن. درست خوندی. آفرین آفرین. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 480. ضربتک ضربتک ضربتک ضربتک. خوب و قشنگ گوش کن رفیق. اینجا زای نداریم. اینجا ضاد ضاد داریم. نگو ضربتک زربتوكه یه چیزی دیگه شد. نگو ز زربتوكه. بزای نرو. روی ضاد تمرکز کن. بگو ضربتوكه. ضربتوكه. ضربتوكه. دوباره بخون. ضربتوكه. ضربتوكه. ضربتوكه. عالی عالی. الان سه بار سریع بخون. ضربتوكه. ضربتوكه. ضربتوكه. آفرین بهت. عالی عالی عالی. آفرین بهت. بسیار عالی. کار خوبی کردی رفیق. کار خوبی کردی. به پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي.